तीसरी चांदनी तीसरा कोई दूर तक नहीं इसके आगे हूँ और क्या कहें जानम समझा करो हो इसके आगे हूँ और क्या कहें जानम समझा करो क्या कहें